naturalną witaminę C pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Tylko do środy, 24 października. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów dużego AGD oraz zabudowy i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 października, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Misiek nie przyznaje się do winy i odmawia złożenia wyjaśnień. W Krakowie próbowano przesłuchać lidera pseudokibiców Wisły. Marsz milczenia w Warszawie w solidarności z ofiarami współczesnego niewolnictwa. Co najmniej 10 ludzi zginęło w zamachu w Kabulu. Talibowie zapowiadali ataki na dzień wyborów. Kierowanie grupą handlarzy narkotyków zarzucają śledczy Pawłowi M., znanemu bardziej jako Misiek. W delegaturze prokuratury krajowej w Krakowie zakończyło się przesłuchanie lidera pseudokibiców Wisły zatrzymanego we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, mówi prokurator Ewa Bialik. Nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Obecnie prokuratorzy kierują wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. W przyszłym tygodniu Paweł M. zostanie przesłuchany także w katowickiej prokuraturze, która przeciwko niemu prowadzi osobne śledztwo. Około 100 osób przeszło w Warszawie w Marszu Milczenia, by wyrazić solidarność z ofiarami współczesnego niewolnictwa. Walk for Freedom odbył się w Polsce po raz czwarty. Karolina Dudzic, organizacja A21. To jest problem, który dotyka tak dużo ludzi i nikt o tym nie wie. To jest między 20 a 40 milionów ofiar na całym świecie. Idziemy po to, żeby podnieść świadomość ludzi o tym problemie. Problem niewolnictwa dalej istnieje. Szymon Kmiecik i dalej zmagamy się z niewolniczą pracą, z wykorzystywaniem ludzi, z handlem ludźmi, z handlem dziećmi. Nie mówi się o tym powszechnie, ludzie nie wiedzą, że to istnieje. Jest to cichy marsz ze względu na to, że idziemy w obronie, idziemy też w słowie ludzi, którzy nie mogą nic powiedzieć, którzy są uwięzieni. Chciałam w ten sposób wyrazić, że ten problem istnieje, Ania Karczewska, żeby więcej ludzi zastanowiło się i przedtem, jak podejmowało jakieś decyzje migracji, żeby po prostu byli czujni. W Polsce rocznie wykrywanych jest około 450 przypadków handlu ludźmi. W ręce przestępców najczęściej wpadają emigranci zarobkowi, korzystający z ofert niesprawdzonych pośredników. Zamachowiec samobójca zdetonował w Kabulu ładunek wybuchowy, zabijając co najmniej 10 ludzi. Jest też wielu rannych, informuje Reuters, powołując się na afgańskie służby bezpieczeństwa. W Afganistanie dziś wybory parlamentarne. Talibowie wzywają do bojkotu głosowania i grożą zamachami. Na zachodnim Pomorzu trwa akcja Zapałka nie ogrzeje. Jej symbolem jest pudełko zapałek w zamian za datek. Chętnych do pomagania nie brakuje, mówi ksiądz Tomasz Roda, dyrektor kołobrzesko-koszalińskiej Caritas. Czasami mieszkańcy zachodzą do sekretariatu diecezjalnej Caritas i mówią, tam jest pan, potrzebuje tej pomocy. Są takie jeszcze rodziny, które potrzebują tego wsparcia. Akcja Zapałka nie ogrzeje potrwa do 18 listopada. W Bazylice Świętego Floriana na warszawskiej Pradze rodzina, koledzy z pracy i słuchacze pożegnali Bogdana Sawickiego. Dziennikarz radiowej Jedynki zmarł we wtorek w wieku 51 lat. Zmagał się z chorobą nowotworową. Bogdana Sawickiego wspominał m.in. jego przyjaciel z dzieciństwa, ksiądz Andrzej Chutkowski. Nigdy nie uciekał od ludzi. Rozmawiał z nimi, słuchał ich, zarażał humorem. Był mistrzem słowa, ale i wolności wypowiedzi. Małgorzata Raducha z radiowej Jedynki mówiła, że bez Bogdana kawa pita w redakcji już nie smakuje tak samo. Cytowała też internetowe wpisy słuchaczy radiowej Jedynki i prosiła. Boćku, załatw nam stałą pogodę ducha, optymizm, uśmiech i ciepło, bo to nam jest potrzebne, więc działaj, chłopaku. W imieniu przyjaciół Bogdana Sawickiego pożegnała Anna Zeman. Przypomniała, że Bogdan był bardzo uczynnym człowiekiem. Kiedy trzeba było kogoś wysłuchać, dać się komuś wypłakać, kiedy było trzeba zadbać o grządki, bez ciebie już pewnie nie zakwitną. Tak pięknie. Bogdana Sawickiego wspominały też dziennikarki Telewizji Polskiej, Edyta Mikołajczyk, z którą współpracował w telewizyjnym Kurierze Warszawskim, i Stella Norowska-Woldańska z redakcji Agrobiznesu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W kościele Wszystkich Świętych w Białymstoku rozpoczyna się właśnie nabożeństwo żałobne, po którym urna z prochami Bogdana Sawickiego zostanie złożona w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Świętego Rocha. Na koniec zaproszenie na wieczór wyborczy organizowany w studiu imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Transmisja odbędzie się na wszystkich antenach Polskiego Radia. Będą rozmowy z politykami, publicystami i ekspertami marketingu politycznego, a także relacje ze sztabów wyborczych i przemówień liderów największych partii. Początek jutro o 20:45. Transmisja także na stronie polskieradio24.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać, w górach także śnieg, gdzieniegdzie zwłaszcza na północy mgła. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 8 na południu. Jutro sporo chmur, rano zanikająca mgła, na południu słabe opady. Na termometrach od 10 stopni w Kotlinach Sudeckich do 14 na zachodzie i Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co to jest bakteria? A gdzie znajduje się arteria? Co można zobaczyć szkiełkiem, a co gołym okiem? Czy język giętki powie wszystko, co pomyśli głowa? Odpowiedzi na te i inne pytania w zagadkowej niedzieli po 9:00. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Na 20 lat 20 nowych sklepów oraz 55-calowy telewizor Philips Android TV 4K Ultra HD z podświetleniem Ambilight tylko za 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Polska uszczelnia system podatkowy. Jak skutecznie walczyć z wyłudzeniami VAT? Kongres 590. Uwalniamy polski potencjał. Rzeszów 15-16 listopada. Kongres 590.pl. Telefon tygodnia na T-Mobile.pl. Teraz w abonamencie z nielimitowanymi rozmowami i internetem bez limitu danych. Za Huawei P Smart zamiast 399 zł zapłacisz jedynie złotówkę. Super oferta tylko na T-Mobile.pl i tylko do niedzieli. Spiesz się! Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Telewizja tam, telewizja tu. Internet tam, internet tu. Telefonia tam, telefonia tu. Tam i tu. To oferta domowo-mobilna od Vectry, w której rozmowy i SMS-y bez limitu, 6 giga internetu mobilnego oraz HBO Go masz tylko za 45 zł. A dla obecnych klientów jeszcze taniej. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Vectra, tam i tu. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.vectra.pl, infolinii w punktach sprzedaży. Psst. Zastanawiasz się, jak najlepiej zadbać o samochód w podróży? Gdzie tankować, żeby nie przepłacać? Zdradzę Ci nasz patent. Jeździmy na Shell po paliwo, które pomaga chronić nasz silnik. I nasz portfel. Tankuj Shell V-Power i korzystaj z rabatów za punkty Shell Club Smart. Nawet do 25 groszy na litrze. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Już dziś w Mediamarkt. Kup pakiet startowy Starlink Battle for Atlas z akcesoriami modułowymi na PS4 za 279 zł i poprowadź drużynę pilotów do walki o wyzwolenie Układu Gwiazdy Atlas. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A my zapraszamy do 17. Michał Jakubik i Ryszard Jaźwiński. Nie da się ukryć, to bardzo dobry tydzień w kinie. Jest w czym wybierać, a wśród nowości m.in. świetny Donbas Siergieja Łoźnicy, ale też dwie bardzo dobre polskie premiery. Spotkamy się dziś z twórcami filmu Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem. Za chwilę z samym reżyserem, a nieco później z aktorami Aleksandrą Konieczną, Bożeną Stachurą oraz Olgierdem Łukaszewiczem. Odwiedzi nas też Ewa Bukowska, która wczoraj odebrała nagrodę imienia Janusza Kuby Morgensterna dla najlepszego debiutującego reżysera. Ten debiut w pełnometrażowej fabule to oczywiście jej 53 wojny, również od wczoraj w naszych kinach. Dziś głównie porozmawiamy o polskich filmach, więc może muzycznie. Zacznijmy od zagranicznego, amerykańskiego, słynnego już narodziny gwiazdy. Bradley Cooper nie tylko film wyreżyserował, nie tylko zagrał w nim główną rolę, ale też, jak usłyszymy, zaśpiewał. Polska premiera 30 listopada. Tak śpiewa Bradley Cooper, a jego narodziny gwiazdy z Lady Gagą również w roli głównej już za niewiele ponad miesiąc, także w polskich kinach. A dzisiaj przede wszystkim porozmawiamy o najnowszych polskich premierach z jednym wyjątkiem, bo to jest film, który Trójka, jeśli chodzi o premiery zagraniczne, poleca swoim słuchaczom w tym tygodniu szczególnie. O nowym filmie Siergieja Łoźnicy Donbas dyskutowaliśmy dłużej w tym tygodniu we wtorek w klubie Trójki. Na razie tylko w takim razie kilka zdań zachęty od krytyka filmowego Janusza Wróblewskiego. W tym wypadku mamy do czynienia z pierwszym spójnym obrazem przedstawiającym Ukrainę w stanie agonii. Myślę o tej wschodniej Ukrainie, gdzie toczy się wojna, ale tak naprawdę ta wojna jest niejasna dla ludzi, którzy nie są z tamtego rejonu. Te wszystkie granice, separatyści, nieseparatyści, jaki to jest żołnierz, przeciwko komu występuje, to jest wszystko niejasne. Natomiast emocjonalnie tu jest wszystko jasne. Znaczy rzeczywiście jest jakiś wróg, jest jakiś stan zapalny, wojenny, który obserwujemy z rozmaitych punktów widzenia. Ta mozaika, porażająca mozaika cynizmu panującego w stosunku międzyludzkich jest przerażająca po prostu. Ten film bardzo mocno określa degenerację, rozpad społeczny, postępujący rozkład więzi, rozkład relacji międzyludzkich, a tym chyba co najbardziej zdumiewa, to jest pokazanie rzeczywistości w tej naszej nowej rzeczywistości fake newsowej, gdzie tworzy się propagandę, manipulując wiadomościami, sposobem przedstawiania wiadomości, które są z gruntu, z premedytacją tworzone na użytek zwycięskiej siły. Przede wszystkim tracimy rozpoznanie w tym, co jest rzeczywistością w tamtej nierzeczywistości. Ponieważ ona jest dodatkowo, oprócz tego, że jest brutalna i tworzona przez te siły okupacyjne, ona jest przez te siły manipulowana skrajnie. Podobnie jak Janusz Wróblewski, nie mam wątpliwości, Donbas Siergieja Łoźnicy na pewno warto zobaczyć w kinie. Temat wojny, nawet 53 wojen, powróci dzisiaj jeszcze za sprawą wizyty Ewy Bułkowskiej. Na razie porozmawiajmy o innej polskiej premierze. To film Janusza Kondziaciuka Jak pies z kotem. O tym, jak bardzo jest to szczególny film, powiedzą dziś jego twórcy. Ja na razie zauważę jedną rzecz. Oto 50 lat temu Andrzej Wajda realizował film Wszystko na sprzedaż i wtedy zaprosił Andrzeja Łapickiego, poprosił właściwie o to, żeby zagrał jego samego, czyli reżysera. No i po 50 latach, po pół wieku, to druga taka sytuacja w historii polskiego kina. Otóż Janusz Kondratiuk poprosił też aktora, żeby zagrał właśnie jego, w tym wypadku Roberta Więckiewicza. I co z tego wynika, już możemy od wczoraj oglądać w naszych kinach. Za chwilę spotkanie z reżyserem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Kiedy zrodził się ten pomysł, by opowiedzieć taką właśnie rodzinną historię? Tak naprawdę zacząłem myśleć o tym filmie dopiero teraz, po zrobieniu go, a on się zrobił jakoś sam. Ja nawet nie musiałem myśleć. Po prostu przyszedł do mnie mój współscenarzysta, Dominik Rettinger, i ja mu opowiadałem, co mnie właśnie spotkało, jak to było. On mówi, słuchaj, spiszmy to. Może się przyda. I usiedliśmy i w ciągu tygodnia powstał zarys scenariusza, właściwie potem już go nie zmienialiśmy i potem bardzo szybko doszło do realizacji. Także nie miałem czasu się zastanowić, miałem tylko obawy pewne. Miałem obawy różnej natury, obawy, że na przykład posądzą mnie o ekshibicjonizm, że posądzą mnie o to, że chcę się pokazać jako lepszy człowiek niż jestem i tego typu obawy, że może skompromituję trochę najbliższych. Ale wydało mi się, że jeżeli już robić, to robić tak, jak było naprawdę, bez przerysowania, spokojnie opowiedzieć tą historię, i tak też to zrobiłem. Sam scenariusz był pisany, jak się domyślam, niedługo po śmierci pana brata Andrzeja. Prawie natychmiast. Rzeczywiście w punkcie wyjścia sam pomysł mógł się wydawać karkołomny, mógł się wydawać bardzo trudny, mogło się to skończyć, tak jak sam pan przyznaje, klęską. Mam nadzieję, że tak się nie skończyło. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że się tak nie skończyło, bo film już oczywiście znam. Udało się uniknąć tego ryzyka, które taka historia ze sobą niosła. Natomiast zmieniała się koncepcja, prawda? Bo Aleksandra Konieczna dość nagle weszła do obsady tego filmu. Jak to było? Ona nie weszła wcale nagle. Długo szukałem, nie mogłem znaleźć, ale jak zobaczyłem Konieczną, to pomyślałem sobie, to jest ta osoba właśnie. To świetna aktorka. No po prostu jak się spotyka taką osobę i taką aktorkę, no to już koniec. No to wiadomo, że musi grać. Iga nie chciała tego grać. Ale taki był chyba pierwotny zamysł, tak? To znaczy były takie próby, ale doszliśmy razem do wniosku, że to jest dla niej za świeże, za mocno to przeżyła. To było zbyt poruszające dla niej. A poza tym jeszcze też się bałem, że może mogą sobie ludzie pomyśleć o mnie, że jestem rodzajem sępa, który wykorzystuje biedną Igę do tego, żeby jeszcze zagrała samą siebie. Ja siebie też nie grałem, no. Także Konieczna była taką grudką złota, którą znalazłem w odpowiedniej chwili. Mówimy o Aleksandrze Koniecznej, ale jeszcze jest trójka bardzo tutaj też ważnych aktorów. Jak pan kompletował tę obsadę? Też szczególnie bym zapytał o to, jakie miał pan podejście do Roberta Więckiewicza, który zagrał pana w filmie. Ja nie chciałem, żeby postacie, które będą na ekranie, przypominały w jakimkolwiek stopniu mnie prawdziwego, czy były podobne do mojego brata, chociaż tu muszę powiedzieć, że Ola Łukaszewicz się tak utożsamia z postacią, że właściwie stopił mi się w mojej pamięci w tej chwili w jedno z moim bratem. Natomiast ja po prostu chciałem być zupełnie inny. To była bardzo trudna rola dla Roberta, ponieważ kradli mu koledzy film. Bo łatwiej zagrać szalonego, albo pijanego, albo chorego, prawda? A on gra takiego właściwie Polaka szaraka, wycofanego, zamkniętego troszkę w sobie. Ale ten kontrast między braćmi w ten sposób, to było dla mnie interesujące. Jeden jest taki, drugi taki. I stąd pomysł, że zagra to Robert Więckiewicz, który to brawurowo zagrał. To widać dopiero na dużym ekranie, jakimi mikro faktami aktorskimi on operuje. Pięknym pomysłem jest też ta klamra, która filmy otwiera i zamyka, czyli właściwie taki metaforyczny powrót do dzieciństwa, takie wspomnienie z dzieciństwa. To myślę, że w panu wciąż bardzo mocno żyje. Szczerze mówiąc, ponieważ w tym filmie nie ma właściwie rzeczy wymyślonych, to wspomnienie jest prawdziwe. To jest pierwsze moje wspomnienie, pierwsze co zapamiętałem i chyba z tego Kazachstanu ostatnie. Ja byłem jeszcze bardzo malutki, ale czekałem, że przyleci ojciec, nie wiem dlaczego, i przyleci i nas zabierze stamtąd. Więc jak przyleciał ten samolot, to dostałem prawdopodobnie jakiegoś wstrząsu i wbiło mi się to w głowę. Dokładnie pamiętam te roztrzaskiwane przez samolot arbuzy. Przypominam, że na to pole nie wolno było wchodzić pod karą śmierci, ponieważ wszystko rosło, ale szło na front. Było dla potrzeb frontu. No i ci piloci, którzy wyskoczyli, zaczęli kraść arbuzy, no to było coś dla mnie, coś zachwycającego. I to zapamiętałem. Użyłem to jako rodzaj takiej klamry poetyckiej, ale to jest prawdziwe wspomnienie. Oczywiście to jest bardzo szczery, bardzo autentyczny film, właściwie we wszystkim. Ja sam pamiętam mieszkanie przy Niemcewicza, bywałem u pana brata Luigi. Tam było kręcone, było też kręcone w pana domu, więc praktycznie wszystko jest tutaj prawdziwe. Nawet to kino, w którym się znajdujemy, też wystąpiło w filmie. Wie pan, a czemu nie? To cholery, po co ja mam budować dekoracje z tektury, jak są gotowe? A poza tym jest coś takiego, że powiedzenie takie, że gospodarzowi ściany pomagają. To w tym sensie, że dokładnie wiedziałem, jaka jest ta filmowa, reżyserska choreografia. Powinna jaka być, ponieważ tak się w tym domu zachowywałem. Tutaj przechodziłem, tu stawałem, tu siadałem, tu gapiłem się w telewizor i tak dalej, i tak dalej. Także było mi to łatwo tworzyć. Tym, że starałem się za wszelką cenę uniknąć czegoś w rodzaju dokumentu. Chciałem, żeby to był uniwersalny film, w ogóle o braciach, trafiający do wszystkich. Czy to prawda, że zniszczył pan nawet sobie w domu łazienkę, żeby uzyskać odpowiedni efekt w filmie, nakręcić odpowiednią scenę? To nie jest akurat prawda, bo zrobiłem to dla brata, ale potem odtworzyłem to. Miałem starą łazienkę i nową łazienkę. Starą zniszczyłem, a tą nową pokazałem jakoś świeżo wybudowaną. Co było najtrudniejsze dla pana w tak osobistej, rodzinnej historii? Bo myślę, że to była podwójna trudność. Jedna, no ta reżyserska, jak przy każdym filmie, to zawsze duży wysiłek, duża praca, duże wyzwanie, ale tu jest wątek ten bardzo osobisty, od którego przecież nie można uciec. Wie pan, że nie wiem, co było najtrudniejsze. Najtrudniejsza była chyba decyzja, że kręcimy, a potem to już się potoczyło. Na pewno towarzyszył mi właśnie strach przed, między innymi przed przesłodzeniem też. Obejrzałem parę filmów o różnych takich wypadkach podobnych do naszego i uznałem, że ludzie wstydzą się i jednak przesładzają te historie. One się stają takie plastikowe, nieprawdziwe. Tego się bałem, żeby nie pójść w tą stronę. Wspomniał pan kino Murano, w którym właśnie jesteśmy, a które pojawia się w filmie. Tu odbywa się uroczysta premiera Jak pies z kotem, ale też jest jeszcze jedno, choćby sentymentalne bardzo wspomnienie związane z pana twórczością. Ten kultowy pana film pojawia się, Dziewczyny do wzięcia, też pojawia się fragment. Jakie to ma znaczenie dzisiaj dla pana? Znaczy ja chciałem, żeby było sprawiedliwie. Pokazałem fragment filmu Andrzeja, to pokazałem też swój fragment filmu. Być może z kompleksu. Nie, ale po prostu filmowy Janusz, czyli Robert Więckiewicz, jest zawodu reżyserem i chciałem uprawdopodobnić tą postać. Tak jak mój brat był reżyserem, tak się złożyło, ale w zasadzie moglibyśmy mieć zupełnie różne zawody lub też konkurować na zupełnie innych polach. To wydaje mi się nie jest takie istotne. Chodziło po prostu o to, żeby widz wiedział, z czego ja żyję. Film jest przejmujący, wzruszający, momentami też bardzo zabawny. Dziękuję. Ale jest scena dla mnie absolutnie wspaniała, porażająca. Ta scena, kiedy Aleksandra Konieczna ogląda Igę Cemrzyńską śpiewającą Mój intymny świat, oczywiście telewizji. To był taki pomysł od razu zapisany w scenariuszu? Czy on się zrodził na planie? On był zapisany w scenariuszu, ale zrodził się na planie w tym sensie, że, na to chciałem zwrócić uwagę pana, że Aleksandra Konieczna nie jest ucharakteryzowana na Igę. W ogóle tam ma tylko lekki, prywatny makijaż i takie pomysły były, żeby ją upodobnić jakoś. Ale nagle jak pokazała się młoda Iga, już starsza Aleksandra Konieczna, jako starsza Iga, to nagle zrozumiałem, że nic nie muszę robić, że to zaczyna, ta magia zaczyna działać sama. Więc w tym sensie to nie było przygotowane. No było, ale nie było. Czyli magia kina po prostu. Jest, tak jest. I świetnego aktorstwa Aleksandry. Z Aleksandrą Konieczną na pewno spotkamy się dziś jeszcze w Trójkę filmowo przed 17:00, ale oddajmy głos innym aktorom grającym w filmie Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem. Już na festiwalu w Gdyni miałem okazję rozmawiać z Olgierdem Łukaszewiczem i Bożeną Stachurą. Ona właśnie miała troszeczkę inne zadanie, ale najlepiej jak opowie o tym sama. Ja nie musiałam wchodzić w ich skórę, akurat jestem jedyną osobą w tym kwartecie, która nie wchodzi w niczyją skórę w sensie publicznych ikon, nie gram osoby publicznej. Właśnie gram tą szarą eminencję tego domu, bo gram partnerkę Janusza Kondratiuka, która, jak wiemy, w ostatnich miesiącach życia Andrzeja była głównym zawiadowcą stacji. Janusz ma niesamowite poczucie humoru, niebywałe poczucie humoru i widzę, że ludzie czytają te jego dowcipy po prostu w lot, kultowe jego filmy. Boże, ja sama, dla mnie jak zadzwonił Janusz Kondratiuk, to było niebywałe, bo to jest też mój kultowy reżyser. No właśnie, bardzo pięknie jest to u nas wypunktowane w filmie, że po coś nam się wcinał, mówi Iga Cembrzyńska do Janusza. Nie mogłeś sobie wziąć innego zawodu? No rzeczywiście jest dwóch braci reżyserów i ludzie mają problem z rozróżnieniem ich filmów, tak. Ale też jest tak, że jest napisane, że reżyserował Andrzej, na przykład w Niebowziętych, a prawie cały ten film bardzo pomagał Janusz i dawał mu nawet te aktorki z Dziewczyn do wzięcia i on bardzo współpracował z Andrzejem. Wejście do tego domu było czymś niesamowitym, bo film kręciliśmy naprawdę w domach Janusza i Andrzeja, tam gdzie się odbywały te wszystkie sytuacje, które są w filmie. I to dało nam poczucie, że nie musimy wchodzić w żadną skórę. Myśmy po prostu musieli to poczuć i być. I ta nasza cała czwórka bardzo się ze sobą zżyła i bardzo dużo energii dawało nam to, że byliśmy wśród ich prawdziwych rzeczy. Wchodzę na Niemcewicza, a tam to sufit. Wielkie takie taśmy schowane, filmy w Rzeciono czasu 1, w Rzeciono czasu 2, różne jego sceneczki z Igą, te filmiki. To wszystko tam leży i to robi naprawdę niesamowitą aurę i atmosferę. Wszystkie nagrody Andrzeja stoją na półkach festiwalu. Ja się wychowywałam na kinie Kondratiuków, to moi kultowi reżyserzy i teraz nagle właśnie wchodzę w tak intymną sytuację, ale właśnie Janusz przez to, że ma to poczucie humoru, ja słyszę coś takiego, zrobiliście, no tak, strasznie, tu człowiek chory umiera, ale ja wyszłam z kina i chce mi się żyć. Jest to film o życiu, o tu i teraz, o byciu. Janusz nie chciał, żebyśmy płakali grając ten film, żeby było smutno właśnie na planie, było bardzo żywo. I fantastyczny Ola Łukaszewicz, który ma też niesamowite poczucie humoru. A no właśnie, pochwaliła to poczucie humoru Bożena Stachura, to oddajmy głos odtwórcy roli Andrzeja Kondratiuka, Olgierd Łukaszewicz. Ja nie chciałem grać tej roli po lekturze scenariusza, dlatego że jak grałem wiele ról cierpiących, umierających bohaterów. Chyba najbardziej pamiętana ta w Brzezinie Andrzeja Wajdy. Tak, ta Brzezina mnie jakoś ustawiła. Ja dzisiaj zresztą z satysfakcją właściwie dopinam taki łuk między Brzeziną a Jak pies z kotem. No ale w tym momencie, kiedy miałem wybierać, nie chciałem, broniłem się przed tym, tym bardziej, że niepewność mnie ogarniała z powodu tego, jaki był Andrzej. Postury kompletnie innej, atletycznej budowy, dumny ze swojej siły męskiej, co nawet udowodnił w takim krótkim filmiku, który nakręcił po pierwszym udarze. Podszedł do takiej kuli zwisającej. To jest taka zabawa dla mężczyzn, że trzeba uderzyć mocno, żeby się ta kula schowała. I on nagrał ten moment, że rzeczywiście dwa razy ta kula się tam chowa. On pokazuje się dumny, że jeszcze pokona tę całą chorobę. Nigdy zresztą takich też bohaterów nie grałem. Pan znakomicie jednak mimo tych wcześniejszych obaw wpisał się w tę postać. No to potwierdza sama Iga Cembrzyńska, ale ona życzliwie od razu kreowała mnie na wcielenie Jędrusia, pierwszej próby charakteryzacji i od pierwszych zdjęć próbnych. Cieszę się, że dzisiaj także Janusz już wobec publiczności też akceptuje mnie jako ten obraz swojego brata. Dla mnie najbardziej rajcowne było to, kiedy zobaczyłem z komórki nagranie, opiekujący się nim syn obecnej żony Janusza, pani Beaty, Mateusz, nagrał rozmowy z chorym Andrzejem. I tam wysłuchałem, że on mówił z zaśpiewem kresowym. Mówił L. Zapytałem panią Beatę, czy on czasami nie wtrącał słów rosyjskich. Tak, a czasami w malignie wręcz całe monologi rosyjskie. Zrobiło mi się to od razu bliskie. Mój ojciec mówił z wileńskim akcentem, a czasami po rosyjsku, bo on jeszcze chodził do carskich szkół. Od razu zassałem te kresy. I to jest kompletnie inna mentalność. Inna melodia, inna muzyka w człowieku. I jak ja zacząłem przymierzać te dialogi, a Janusz się broni przed tym, że on nie, że to jest mu obce, a uważam, że jest zakodowane. Tyle. Olgierd Łukaszewicz. Właściwie pewnie byśmy byli wszyscy ciekawi, jak na ten film reaguje sama Iga Cembrzyńska. Oczywiście była obecna i na festiwalu w Gdyni przy okazji pokazów filmu Jak pies z kotem była obecna na uroczystej premierze filmu, ale owszem, porozmawialiśmy troszkę prywatnie, nie nagrywałem wywiadu, bo już niedługo będę miał przyjemność zaprosić Państwa na dłuższe spotkanie z Igą Cembrzyńską. Na razie niech nam zaśpiewa to wspomnienie z trójkowego koncertu. Iga Cembrzyńska. Piękne słowa, piękne gesty, piękne i no i co? No i pstro, szaro-burro smutno. No i co? No i to, jutro będzie futro. No i co? No i pstro, bo szaro-burro smutno. No i co? No i to, jutro będzie futro. Proszę ze mną, jutro będzie futro. Jutro będzie futro, proszę głośniej. Szare domy i szare dzielnice. Chłop się upił, stracił rozum, wsadził łeb w donicę. No i co? No i pstro, bo szaro, buro, smutno. No i co? No i to, jutro będzie futro. No i co? No i pstro, bo szaro, buro, smutno. No i co? No i to, jutro będzie futro. Tak kiedyś w Trójce właśnie podczas koncertu śpiewała Iga Cembrzyńska. Spotkamy się z aktorką w nieodległej przyszłości znowu. A w studiu witam kolejnego gościa. Właściwie nie wiem, powiedzieć jeszcze dzień dobry, czy już dobry wieczór, bo tak zaczynasz. No coś tak powoli. Pomiędzy. Coś pomiędzy. Coś między dobry wieczór. W każdym razie witam serdecznie. Dzień dobry, tak, witamy. Ewa Bukowska już z nami. No i Ewa, przede wszystkim gratulacje ogromne, bo ja myślę, że miałaś wczoraj bardzo emocjonujący dzień. Tak, ja wczoraj miałam zaszczyt przyjąć nagrodę Janusza Morgensterna z rąk Krystyny Morgenstern. Imienia Janusza, imienia, Kuby, tak, Kuby Morgensterna, tak, tak, nagrodę Perspektywa. Mhm. To jest właśnie nagroda dla reżysera debiutanta. Debiutanta, który, no, sama nazwa wskazuje, Perspektywa, który rokuje. Mhm. Ale ja chcę powiedzieć, proszę państwa, że od dzisiaj, że od wczoraj film jest w kinach i jutro będzie futro, jeżeli państwo nie pójdziecie natychmiast do tego kina na film 53 wojny. To tak poza wszystkim, bo oczywiście Iga Cembrzyńska i tej fantastycznej piosenki jak najbardziej zawsze są na miejscu. Ale wracając do nagrody, tak, w ogóle bardzo intensywny czas, bo premiera i udana premiera. Bardzo świetnie przyjęty film. No wcześniej, o czym też przecież mówiliśmy, tak, festiwale, podróże. Na festiwale, świat i tak dalej, ale ta nagroda, ona jest absolutnie dla mnie akurat przełomowa, bo to jest taka pieczęć, pieczęć jakości. Tak, a poza tym przypomnijmy, owszem, ty już miałaś okazję pracować jako reżyser na planie. Zrobiłaś krótki film Powrót, gdzieś tak, o podobnej tematyce, ale tak naprawdę rzeczywiście to jest taki nieco późny, ale z prawdziwego zdarzenia debiut w pełnometrażowej fabule. No takie są teraz czasy, że właśnie dość późno się debiutuje. Znaczy, jest to akceptowalne. O, i to jest bardzo przyjemne, bo nie trzeba kończyć życia w wieku 50 lat, tylko można sobie je zaplanować na przykład do 100 lat. I cały czas... Szczególnie jeśli to życie ma szansę się wydłużać. Tak, w takich czasach żyjemy. Właśnie. Bardzo polecam to wszystkim. Pracować do końca, tak. Mhm. 53 wojny. Ja bym cię poprosił, bo przecież rozmawialiśmy już o filmie niejednokrotnie. Ale co przede wszystkim swoim potencjalnym odbiorcom, których właśnie zaprosiłaś już do kina na swój film, powiedziałabyś o nim przed pójściem? Co warto wiedzieć, o czym lepiej nie wiedzieć i nie czytać na przykład, o czym jest film? No właśnie, bo właściwie to brzmi tak dość, nieciekawie być może, że to jest opowieść o samotności, o jakiejś kobiecie, która zadręcza się sama, siedząc w domu i czekając na swojego mężczyznę, który gdzieś tam jedzie na wojnę i popada ostatecznie w chorobę psychiczną. No właśnie, ale to możemy powiedzieć, tu nie zdradzamy tajemnicy, że bohaterka filmu, wprawdzie jej te wojny bezpośrednio nie dotyczą, dosłownie nie dotyczą, ale ona je przeżywa. Tak, bo tutaj to jest opowieść o uzależnieniach. Natomiast chcę Państwu powiedzieć, że mimo tego, że to tak brzmi dość dramatycznie, to film jest doskonale przyjmowany przez ludzi młodych. Dlatego, że on ma bardzo specyficzną konstrukcję, jest doskonale zagrany, ma wybitną ścieżkę dźwiękową, muzykę. Natalia Fiedorczuk, Magda Popławska, to Państwo już na pewno słyszeli. Tomek Naniuk. Dowody na ten odbiór świetne właśnie na festiwalu w Koszalinie. Tak, bo ja dostałam, dostałam te nagrody od młodych ludzi, od ludzi do 30 lat. I to było niezwykle zaskakujące, że właśnie ten temat, ale tak ujęty, w dość niespotykany tutaj sposób jednak w tym kraju, jest właściwie dotyczy wszystkich. I 20-latków, no i właśnie tych ludzi bardzo dojrzałych, no bo Krystyna Morgenstern jest osobą bardzo, bardzo dojrzałą. A też przyznała ci nagrodę. A też przyznała nagrodę, tak. I uznała właśnie ten awangardowy dość sposób opowiadania za bardzo ciekawy, interesujący, nowatorski i bardzo właśnie w związku z tym perspektywiczny. No i myślę, że to jest też film ważny dla kobiet, bo ten wątek kobiecy jest absolutnie obecny i tu mam dla ciebie niespodziankę, zanim sama się do tego odniesiesz, no bo przygotowałem krótką wypowiedź, no, bardzo ważnej dla ciebie aktorki, oczywiście o twórczyni głównej roli, Magdalena Popławska. Te kobiety w naszej historii przewijały się nie tylko na planie. Myślę, że to zderzenie tych wszystkich naszych wrażliwości i naszych własnych wojen, to gdzieś wszystko tam się zawiera w tych 53 wojnach. To też jest taka historia bardzo poruszająca i ta perspektywa kobieca, czyli przez emocje to wszystko opowiedziane, to jest mi bardzo bliskie. I Ewie zresztą też. Pracowałyśmy trochę, po prostu spotykałyśmy się przed filmem, ale gdzieś te nasze wrażliwości się spotkały poza wszystkim. I te wszystkie skrajne po prostu emocje, które są zawarte w tym filmie i w tej kobiecie, są po prostu dosyć bliskie nam. No trudna praca, bo trudna historia, to znaczy już ten etap wylądowania w psychiatryku to w ogóle jest tak abstrakcyjny. Gdzieś właśnie też walczyłyśmy, żeby to było trochę abstrakcyjne, bo to jest trudne do pojęcia, dopóki się tam człowiek nie znajdzie. Ale to jest też wielka przyjemność grać takie role. Tak to spuentowała Magdalena Popławska. Co ty byś dodała do tej perspektywy kobiecej? Ale chcę powiedzieć tylko jedną rzecz, że właśnie Magda jest tak interesującą aktorką i człowiekiem w ogóle osobą. Ja ją zawsze porównuję do aksamitu, bo w którą stronę dotkniesz tego aksamitu, to ona się doskonale układa. Ale Magda ma właśnie taką, ona jest ciekawa dlatego, że ona tutaj mówi o emocjach i to jest prawda. Ale Magda, żeby zagrać emocje, to ona musi mieć głęboko to uzasadnione. To jest fantastyczne. Ja jej muszę wytłumaczyć, dokładnie uzasadnić, dlaczego taka abstrakcja, taki poziom abstrakcji, emocje na końcu, bo to się dodaje na końcu. Ona w ogóle musi wykonać. Dlaczego? Najbardziej widoczna ta abstrakcja, tak jak Magda powiedziała w tych scenach ze szpitala psychiatrycznego. Tak, ale czy tam Taja, która zaczepia na przystanku kogoś, to i to jest właśnie ciekawe w niej, że ona zadaje pytanie. Ona mówi, proszę cię, uzasadnij mi, dlaczego? Wytłumacz mi, dlaczego ona to robi, bo ja bym tego nie zrobiła. I to jest fajne. To znaczy, to jest wtedy ja sama sobie też muszę tak naprawdę zadać pytanie już na planie, prawda? Bo ja to robię na poziomie scenariusza, a później, kiedy już to ustawiamy, kiedy już właściwie wszystko jest jasne, to ona mówi, zaraz, jeszcze raz mi wytłumacz, dlaczego ona ma to zrobić właśnie. A jeśli chodzi o perspektywę kobiet, to no to ten film... W nawiązaniu do wczorajszej nagrody. Tak, w nawiązaniu, tak. Bo tu jest w ogóle ciekawa rzecz, że ten film jest o kobiecie. Pierwowzorem jest kobieta, opowiedziany przez kobietę, zagrany przez kobietę. Ale teraz tak, kluczowe momenty dla tego filmu też zależały od kobiet. Bo prawa do książki sprzedała mi Magdalena Nowicka. Miała niespełna tam 25 czy 7 lat. I ona zdecydowała w znaku, że właśnie te prawa trafią do mnie, bo tam była bardzo duża kolejka. Następnie Agnieszka Odorowicz przyznała... No, już nie mówiąc o samej autorce. No tak, oczywiście, tak? Oczywiście, ale to Magda przekonała i znak, i właśnie autorów, znaczy i Wojtka Jagielskiego. i Grażynę. Następnie Agnieszka Odorowicz przyznała pieniądze ze swojej puli, ponieważ scenariusz nie dostał tą taką tradycyjną drogą. Przy pierwszym podejściu, tak. Tradycyjną drogą pieniędzy na realizację filmu, tak. No i teraz Krystyna Morgenstern przypieczętowała jakość tego filmu. Wzniosła go na inny poziom. Dała mi, osobiście mi, ale również wszystkim nam, którzy robili ten film, prawo do tego, żeby znowu się spotkać i zrobić kolejny film. I to jest... No i to jest ważne, bo tak strasznie się dużo mówi o kobietach. Klamra, tak. Tak, bo oczywiście był tam mężczyzna, który to wszystko wspierał. Jest też grający jedną w tym wypadku z mniejszych ról, ale Tomek Naumiuk i tak dalej. Natomiast kluczowe momenty, prawda, kluczowe momenty jednak należały do kobiet i do takiego zaufania, takiej wzajemnej pomocy. Przecież Natalia Fiedorczuk, no i muzyka, no i dźwięk oczywiście Chłopcy z Dreamsandu, ale Natalia to jest też aktor tego filmu. To jest bardzo ważna, to jest część tak naprawdę tej emocji, którą Magda zagrała, ona podbiła. No i dodajmy, że przed tobą kolejne wyzwania, bo właściwie już możemy zapraszać to całkiem niedługo na Festiwal Camera Image. Tak, jestem tam właśnie w dwóch konkursach. Jestem w konkursie polskim i w konkursie debiutów międzynarodowym konkursie. A tymczasem 53 wojny od wczoraj w naszych kinach, tak. I już możemy zaprosić wszystkich słuchaczy Trójki. W trzech zdaniach ja cię tylko jeszcze na koniec rozmowy poproszę o pytanie. No właśnie, jaka kolejna przed tobą, tym razem już absolutnie reżyserska perspektywa, jeszcze raz nawiążę do odebranej wczoraj nagrody, czyli kolejny film. Co to będzie? Jest to również opowieść o kobiecie, ale opowiadanie ma bardzo specyficzną formę, bardzo niezwykłą i jest opowiadaniem o innej konstrukcji psychicznej, zupełnie innych zadaniach życiowych tej kobiety do rozwiązania, które sobie postawiła, czy też życie jej postawiło. Również bardzo interesuje, bardzo mocny film, interesujący, bardzo mocny film o przemocy. Współczesny? Dzieje się on na wielu poziomach czasowych, ale generalnie współczesny. Brzmi to dosyć enigmatycznie, ale rozumiem, że na razie tak ma brzmieć. Tak ma być, ale to jest już gotowe. Ja tylko czekam, mam nadzieję zacząć zdjęcia na początku tego roku. Projekt jest w pisie. Nowego roku, tak? Tak, tak, tak. No dobrze, no to czekamy. Tak. Gratuluję nagrody imienia Janusza Morgenstern, 53 wojny w kinach. Czekamy na twoje kolejne filmy. Tak, i zapraszam Państwa, bo jutro będzie futro. Pamiętajcie o tym bardzo ważnym przesłaniu, które Iga Cembrzyńska na początku naszej rozmowy wyśpiewała. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Była z nami Ewa Bukowska. I'm not afraid to die. Mam nadzieję, że ten utwór grupy Joy Division przypomniał nam poza wszystkim także film Ostatnia Rodzina, w którym tak pięknie między innymi zagrała Aleksandra Konieczna. No a teraz aktorkę możemy podziwiać w nowym filmie Janusza Kondratiuka Jak pies z kotem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Samo przyjęcie tej szczególnej roli było nietypowe, bardzo szybkie. Pewnie po raz pierwszy się pani coś takiego zdarzyło. Ja tych razów, kiedy mi się coś zdarza w polskim filmie, to tak za wiele nie mam. Poza dużą rolą w Ostatniej Rodzinie, która właściwie była pierwszą moją dużą rolą, to ta była druga. Tyle, że ta była nagła. Ta była tak naprawdę nagłym zastępstwem. Ale w sensie przypadków, czy tego, co mi los proponuje, los, który nie jest hojny dla ról, dla dojrzałych aktorek w polskim kinie, to ona przyszła faktycznie nagle, niespodziewanie i to, że ja zdecydowałam o zagraniu tego, to świadczy, że mam po prostu niezdrowo pod sufitem. Albo też świadczy o wielkiej odwadze i umiejętności mobilizacji chyba. Wie pan, myślę tak, że o odwadze świadczy, ale odważna ja byłam zwykle, ale tutaj, jakby to powiedzieć, dużo więcej mówiło mi, żeby nie, dużo więcej przemawiało, żeby nie, też dużo bardzo kusiło, ale jednak tych argumentów za nie chyba było więcej, myślę, tak teraz z perspektywy czasu, bo ja opłaciłam to dużym bardzo stresem, naprawdę teraz na festiwalu w Gdyni, nie kokietuję, ale myślałam, że kiedy po raz pierwszy zderzał się film z reakcją widza, że ja po prostu powinnam gdzieś tę sytuację przeczekać. Ale to ciekawe, co pani mówi, bo podobnie wypowiada się pani filmowy mąż, czyli Olgierd Łukaszewicz, który zagrał Andrzeja Kondratiuka. On też na początku mówił nie, czyli oboje państwo mówili nie, a efekt znakomity, bo oboje państwo otrzymali w Gdyni wspomnianej nagrody za najlepsze role drugoplanowe, więc jednak myślę, że warto było. Może tak jest, wie pan, że Janusz na przykład widział coś więcej niż widzieliśmy my. Zresztą zwykle tak jest, że aktor od środka, zwłaszcza obciążony jakąś tam odpowiedzialnością i pytaniem głupawym, zresztą dlaczego ja, jest ślepy jak kret. A dodatkowo zawsze myślę tak w ten sposób, że taki niebotyczny stres, ja mówię o swoim stresie, bo nie wiem jak było z Olgierdem, ale w moim przypadku niebotyczny stres powoduje, że ja sięgam do takich pokładów swojej jakiejś podświadomości, o której bym sama siebie nie podejrzewała i nie ciaćkam się tutaj jakby, no. Nie, było to trudne. Niech się dzieje co chce, to jest po prostu jakiś taki samurajski gest. Ale wyjaśnijmy może do końca tę sytuację, bo to nie było tak, że pani nagle zastąpiła jakąś aktorkę, która miała grać tę rolę. Pani zastąpiła bohaterkę, którą pani ostatecznie w tym filmie zagrała, czyli Igę Cemrzyńską. Tak, jak gdzieś miesiąc przed tym, zanim zostało mi to zaproponowane, dostałam scenariusz. Przeczytałam ten scenariusz, bardzo mi się podobał, usłyszałam tylko, że sytuacja jakaś jest w produkcji, w filmie trudna, ale nie bardzo opowiadano mi, na czym polega trudność tego, zresztą póki nie dostałam propozycji, to nie bardzo się nią chciałam interesować ze względu na to, żeby się za bardzo do niej nie przywiązać, żeby spać spokojnie, no i żeby robić swoje, bo miałam wtedy inne zawodowe zajęcia. Także po pierwszym dniu zdjęciowym pani Igi Cemrzyńskiej stało się jasne, że dla niej to jest za trudne, żeby za świeże, żeby zagrać tę rolę. Zadzwoniono do mnie i dostałam te propozycje, także to właściwie jest zastępstwo za Igę. Efekt naprawdę znakomity. Znam wiele lat Igę Cemrzyńską. Myślę, że mogę powiedzieć nawet, że dość dobrze. I to, co mnie uderzyło, gdy oglądałem ten film, to nie tylko podobieństwo fizyczne, bo ono jest pewnie najmniej tutaj istotne, ale ta jakaś aura, którą ona zawsze tworzyła wokół siebie i którą ja widzę w pani kreacji. To jest chyba największy z możliwych komplementów. Słyszę od osób, które zupełnie nie znały Igi, prawda, bo takich jest sporo, ale słyszę też od osób, które bardzo dobrze znają Igę i próbuję to po prostu poddać jakiejś refleksji, jakim sposobem mi się to udało, o ile mi się udało. To bez wątpienia. Dziękuję panu bardzo, ale pamiętam, ponieważ myśmy jeszcze dodatkowo kręcili rozrzuconymi zdjęciami, ponieważ Janusz potrzebował kilku pór roku, to wydawało mi się, że się do niej zbliżam i już musiałam ją zostawić. I przy następnej partii zdjęć znowu potworny stres jakiegoś po prostu zbliżenia się do niej, do jej aury, do jej motoryki, do tej historii. I pamiętam, że taką jedną scenę w kuchni, kiedy karmiłyśmy z Beatą Andrzeja Kondratiuka na zmianę, mówiąc o nim babski król, Janusz poprosił mnie na bok i powiedział: Ola, ale ty ten kawałek poleciałaś kraftówną. A ja w złości i po prostu przez atak broniąc się powiedziałam: no co, i też mała i ruda. Ale zaraz pomyślałam sobie: Boże, jakby to było cudownie móc po prostu jedną scenę, tak mi się zachciało, po prostu ubrdało w tej rudej peruce i wokół a la Iga, ubrdało mi się jedną scenę zagrać jak Aleksandra Konieczna. No ale ostatecznie myślę sobie, że gdzieś tam Aleksandra Konieczna przecież jest, przecież to ja byłam. No tak, ale cały czas mnie właśnie to zastanawia, jaką ma pani metodę aktorską, bo naprawdę te dwie ostatnie duże filmowe role, czyli Zofia Beksińska i teraz Iga Cemrzyńska, udowadniają, jakim niezwykłym jest pani aktorskim kameleonem, bo pani się wtapia w tę postać. Jak to się robi? To jest tajemnica zawodowa. Wie pan, myślę, że to wiele wspólnego ze mną, z moją świadomością, samoświadomością nie ma. Myślę, że to jest po prostu od jakiejś siły wyższej. Co tu dużo będę gadać. To jest jakaś zdolność mi niedana, ode mnie tak bardzo niezależna. Nie, niezależna. Ja tylko myślę, że mogę powiedzieć o sobie, że jestem, no i tutaj będę śmiała, że jestem inteligentną aktorką. To znaczy orientuję się przede wszystkim nie w tym, co jest do zagrania, bo co jest do zagrania, co ja mam zagrać, to wie pan, no jestem doświadczoną teatralnie aktorką, dużo rzeczy już wydaje mi się, że potrafię zrobić. To nie o to chodzi co, ale chodzi mi o to i nawet nie o to chodzi jak, tylko co to ma znaczyć. O, to jest najważniejsze pytanie, które sobie zwykle zadaję i tak było w przypadku ostatniej rodziny, kiedy przeczytałam scenariusz i znalazłam się w konfiguracji dwóch tajfunów aktorskich, Andrzeja Seweryna i Dawida Ogrodnika, ale też Zdzisława Beksińskiego i Tomasza Beksińskiego. Dwóch bardzo mocnych mężczyzn i mój pomysł na to właśnie, to znaczy to właśnie rozbierałam głową. Czy jest sens, żeby w tej konstelacji ludzkiej bohaterów zarówno i aktorów grających w filmie, jest sens coś grać. Może po prostu tak po prostu powiewać, może tylko się tak wtopić, albo móc, nie wiem, zaistnieć, albo wziąć oddech, albo powiedzieć pół zdania, o ile mi go nie przytrzasną, a przytrzaskiwali często. Więc to było, z mojej strony to było takie odważne, pomyślałam, poza tym oni są tacy pracowici, i Andrzej Seweryn i Dawid Ogrodnik, to może ja sobie tak po prostu będę i to będzie taka nonszalancja aktorska i to będzie też takie dla mnie, wie pan co, eksperyment. Taki eksperyment. Ja jestem po prostu chyba trochę, raczej chodziłoby nie o metodę aktorską, tylko o inteligencję aktorską. I w przypadku tutaj tego filmu, to ja przede wszystkim miałam problem taki, co to znaczy, że ja gram Igę Cemrzyńską. I nieznośne pytania i trudne pytania dla Janusza Kondratiuka cały czas, co to znaczy, że ja gram Igę Cemrzyńską, co to dla kogo znaczy. Kombinowałam otworzyć temat, po prostu, nie wiem, zagrać ją jako blondynkę, po prostu jakąś aktorkę, bo jeżeli miałabym ją odrabiać jeden do jednego, to pierwsza lepsza artysta kabaretowa zrobiłaby to lepiej ode mnie. Więc to było dla mnie decydujące, bo właściwie jakby ten film, mówię, jak pies z kotem, odrzeć z tej sensacji rodzinnej, że to o braciach Kondratiuka, która ta sensacja za chwilę przestanie działać, a zostanie sam film. Ona już nie działa właściwie, bo film nie działa z sensacją. Z sensacją działają pierwsze szpalty niektórych gazet. I że to Iga Cemrzyńska, gdyby to odrzeć, co z tego filmu zostanie? To było dla mnie przede wszystkim problemem i myśleniem o tym jakimś takim uniwersum, opowieścią o rodzinie, przypowieścią. Jeśli nam się uda, to nawet przypowieścią o rodzinie, to mnie najbardziej interesowało, więc to jest chyba odpowiedź taka przedługa na pana pytanie. Taka jest moja metoda aktorska. No to gratuluję tej inteligencji aktorskiej. Wspaniała, natomiast już nie pytam o to właśnie, jaka była odpowiedź na postawione przez panią pytanie, kim miała być dla pani Iga Cemrzyńska, bo to zobaczymy w filmie, ale pytanie o to, kim była w punkcie wyjścia. Czy ją pani znała osobiście, czy tylko z ekranu, jak to było? Ja znałam Igę tylko z ekranu, ale kiedy dostałam tę propozycję, pierwsza rzecz najważniejsza i właściwie, która warunkowała absolutnie moją decyzję, była to, żeby się z nią spotkać, bo dla mnie było najbardziej interesujące to, dlaczego taka aktorka, taka osoba i po takiej decyzji reżysera, że jednak ona gra z aktorami, nie z postaciami pierwotnymi, no bo Andrzeja już nie ma, no Janusz nie jest aktorem, no skomplikowane to wszystko, ale ona jedna autentyczna i odpada od tego interesu. To było dla mnie najważniejsze. No i spotkałam się z nią